29e قاعده بي هانتني موم لا سير شيخ صلاح الدين رضي الله تعالى عنه موي الاصل في الكلام الحقيقه الاصل في الكلام الحقيقه موي موم تاميت داي ديرلو تي اليقين لا يزال بشك القاعده بي نيكون تي رونم موي الاصل بقاء ما كان على ما كان قاعده بي موي لان الاصل في الكلام الحقيقه الاصل تشسان في الكلام تي كادو مي الحقيقه مي حقيقه حقيقه موي باسكو دا فام نيار حقيقه اك مجاز لولو غيس نينكو تي الورقات ان شاء الله بو تي ديلو دينكو ديغا خام دينكو غيس manam moy wax dafa am ñaari xet dafa am luñu wax haqiqa moy li nga xamantene boko waxe xel yi ci loolu lay jëk dem mom luñu wax majaz comme tay buma ne dembu de dama don setante la gis ci gaynde xel yi day dem ci ne kima gis wala lima gis ci télé bi loolu gaynde la manam moy animal bobu nga xamne moy ne ci all ba njaay all bobu di ne ci all ba té am ay karaw wala bok te am doole te nit ñi ragal ko mu am gene melni wala nek ab ndegment nek carnivore koku lañuy xalat alors que mën na nek ne lool moy haqiqa ne lool la mën na nek ne jubluuma ci lool mën na nek ne lima ci jublu moy dama gis ben way bu meuna xex bu ne ci bir tel bu mo non setan ci tele bi ñu ni ki gaynde la wu koku gaynde la hein wala lolu wala bu meune moodu gaynde la par exemple dama xamne dañ ko ab baat bi haqiqa leg dootul haqiqa bi majaz la deug lool moy majaz wala bu meune diw bu meune geet la bu meune moodu geet la monam geet la moy borom xam xam la wala mën na ci djublu tamit manam nit la ko xamantene lepp la atane lepp lu comme li djéj lepp num ci nekké wala deng geet alors que geet diñ ko xamane moy lolu nga xam dafa bari ndox ndox mu bari momu wala te jeun yi dund ci bir gal yi di daw ci kawam et cetera kon haqiqa ak majaz lolu legui nak kaddu wax buma waxé ben wax dafa am liñu wax sens premier moy haqiqa li nga xamantene mom moy réalité bir mom kon du sens figuré kon mais ciosan ci wax suma waxe ben wax bul ni da laaj deegine comme ni gaay di def legi nga xamné lo wax na non lol deeg la laaj dedet wax ma lu leer mo meun ko xam deegi nga teyeku parce que tay soné ma masalan su fekkonté tay par exemple nit ñi dañuy def su sa yu nit waxé nit ñi diko jëlé ci sens figuré diko xol diko mëna interpréter kon kenn dootu meuna waxate kenn parce que ku wax ak yow ku ne nga dal di koy ne non peut-être wax ji amna lumuy tekki peut-être amna lum djublu ci ginnaw peut-être amna lum waxul ci ginnaw manam kon nit ñi dootu ñu meuna waxtanati buma ne la jotali ma pot bi nga nan way bo est-ce que pot la ci djublu wala leneen la ci djublu wala yoy dedet hein wala jotali ma chaise bi ngay xalat ndax est-ce que lool la ci djublu wala lim ci djublu moy téré bi ndax mom dafa japp ndax ko mom dafa ko ak non manam mbir mi haqiqa moy ci sant ci wax lol nak ci règle fiqhi da fay am solo legui kon lol mom moy motax ci ay alquran ak hadith tam non la monam kon ciosan moy haqiqa suñu fekenteene amuñu haqiqa bi mo munte ne man dafa munul nek comme tay par exemple buma ne moodu gaynde la sik nekul ci ne munuñu ci djublu haqiqa bi munuñu ci djublu ne animal bi nek ci jay all bi nek ci all beul la te di am ndegment bo xamantene dafa soxor di lek du koku luñ ci djublu mais niñ ci djublu moy gaynde la moy dafa manam dafa am doole te dafa jambaré lool rek lañ ci djublu ndax lan ndax le fait que ñu ne modou teñ ma xamni modou nit la du gaynde kon du gaynde voilà légui kon il faut mu am lu ma koy meuna taxal buma ne conférence ba day bama demone kama fa fek geet la manam moy borom xam bu mako baka mako la bu ri la lolou moy li tax munuma comprendre ni geet la haqiqa la ci djublu moy ne dama ni conférence bala kama fa fek ba pare da di wax ni nit la manam kama fa fek kon moy wone ni nit la dogo wax ni geet la bu boba ci lay xamé né djublu wuñ ci geej gi waye lañ ci djublu moy geej gi ñi xam nga xamantene mom la moy ndox mu bari bo mu nga xamantene ci la rap yu bari dëkk ay jëna yoy yëpp ci lañ dëkk ak tamit gaal yi di daw ci ko mak yoy ñu fay def di nappé yoy du tekki wul lool mais limi tekki moy borom xam xam la mais dañ ko comparer mais tout temps da ngay gis mais ala kulli halin munuma dal manam munuñu sa yoy waxtaan ak nit muy comprendre tout temps sans figurer dedet sens propre d'abord ngay jëk comprendre lolay haqiqa après su fekkentene sens propre bi dafa mantane ci ngay doga meuna jëli fofu dem tek wax sans figurer tay par exemple nit suma ne man sama dom yi daño bax et cetera li ngay meuna comprendre moy dama am ay dom alors que mën na baña nek ne effectivement dama am dom manam mais nit ñi nga xamantene manam dama len jappé comme ay dom ndax ñom tamit ñu jappé ma comme sen papa ma len di jangal ñuy yaro ci sama ron ñoñu bu boba mën nga comprendre ne ñoñu lay wax mais mën nga comprendre ne tamit dama am dom deug deug mais lan moy ciosan ciosan bi moy nga comprendre ne effectivement sama ay dom manam ñima jural sama bop sama geño ñotax may wax du deug ba kérok ngay xamné am ki kat dafa amul dom mais amna ay xalé yu nekk ci wétam ñu muy jangal ñu yar ci kiyum et cetera nga ni sama dom yi dañu bax wala ay xalé yu ko bëgg yu voilà boba ñu xamné ñi kat sama ay dom lañ manam boba c'est dans un sens figuré mu nekk lool moy majaz mais ciosan ci waxtaan moy nit ñi da jappé mbir yépp rek ci haqiqa d'abord ba kérok ñuy am preuve bu wané majaz la waxu alquran ak waxu sunna non la demé tay bu fekkontene bu ne len aqimus salat taxawal len julli manam mom haqqat shar'i haqqa bob nga xamantene moy julli nga bëgg fa nek diko firé lenen lo xamantene lenen la dedet julli bi lañuy wax bi gaay yi xam moy juroomi julli yi ñi def ah voilà et cetera denga voilà bu ne wor len wéru koor kenn déggé wu ci lenen luddul lu haqiqa bi moy ni da ngay wor wéru koor voilà xam nañ wor lu muy tek ci haqiqatan xam nañ ni li lay teki xamnañ wéru koor moy lan tabit ak lan lay teki nga wor ko lol lañ la wax kenn waxu lu fi lenen buñ fi japp di reuyum xel bay wax lenen kon li mom moy ciosan kon ciosan ci sharia bu waxe dara moy haqiqa bi lañuy jël legi cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu ta'ala mu joxe exemple ci qaida bobu munafa iza awfa li awladihi aw awqafa alayhim la yadkhulu fi dhalika waladul walad moy nit ki tay suné sama dom yi denk na len nangam manam sama testament defal na len ci nangam nagn ko doxal wala bok ma def waqf mune wala bok mu def waqf ci ñom waqf moy ma jël dara ni li dama ko def ngir yalla joxe ko ngir yalla tay buma ne sama dom yi kat par exemple tabaxal na len bibliothèque bi ñoko mom bu ko defé bibliothèque ñom suñu magge rek dañuy ci jang xam xam dañuy dem bibliothèque bi ñom lu fa nek rek ñoko mom kenn amul droit laal ko wala tay buma ne tol bi defal nako wala lol moy waqf legi lolou bu boba soudé sama dom yi la wax bu boba dom du ci dugg moy seut yi duñ ci dugg ndax lan ndax buma ne dom haqiqatan ki ma ci djublu moy lan moy ki ma djural sama bop legi mu ne mu joxe benen exemple te pourtant xam nga seut dom la mais ci majaz la sens c'est dans un sens figuré deng mune walaw mu joxe ben exemple mune walaw khalafa la yabi'u aw la yashtari aw la yaf'alu kadha fa wakkala wakilan fa fa'ala dhalika lam yahnas tay nit ki su guignone duma def duma jaay nangam wala duma jënd nangam wala duma def nangam après mu wut ben way bo xamantene mom la charger pour mu defal ko lolu koko da dikoy def lolu du tahnis manam du xatch nginum gi manam du tax mu kafara du kafara ngin gi ba tay di continuer mom ba legui difa gukk ko ndax haqiqa bi mom lañu jital ci kaw majaz deng muna walaw qala hadha ad-daru li zayd kana iqraran lahu bil mulk hatta law qala aradtu annahu maskan 'ala al-ijar lam yusma' lahu tay nit ki su amé ben kërëm daani kër gi de mayna ko zayd yaangi deg bu boba lolou day wone ni kon mom keur gi legui nak keur gi jeexna waja ko mom buma ne ah keur gi de ñeel na seydou wa joxna ko seydou voilà par exemple keur gi joxna ko seydou keur gi joxna ko seydou joxna ko lu fat ko mune joxna ko moy may même bu fekkonté né dafa bëggono wax né dédét namuma ci lool dama ko bëggono wax né dama ko koy abal wala dama ko koy lebal wala dama ko wala dama ko koy num tuddi ijar moy loué dama ko koy loué batay du bax kèn du ko déggal lool ndax mom dañi jox nako seydou kon moy may nako ko rek jeexna bi ci seydou démé bo bind ci ay tour kuy tour num tuddi ci kayitu kër gi ay touram mom moy waja ñak na quoi lepp lu fi waxat dañ nan ko so wala ba legui mu joxe benen exemple cheikh salah dara daan joxe benen exemple mu ne law halafa la yadkhulu dar zaid lam yahna illa bi dukhuli ma yamlikuha duna ma yaskunuha bi i'aratin aw ijara mu ne tay nit ki su giñon ne du dugg keur zaid duma dugg keur zaid bu boba kenn duko kenn du nako sa ngign ni kat firi nga ko te da nga wara kafara kenn duko ko wax ludul su duggé ci lo xamné effectivement Seydou moko mom pa lo xamantene Seydou moko manam moko dekké rek ngir né dañ ko ko abal wala dañ ko ko loué wa denga bamou dess ne mom mu yene won comme niñ ko gisse won ci yenen qaaray moy mom bu yene ni lola la nak lola la ci djublu won nak bu boba lola day dadi wi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin